Nisell milkom l-studio f'sa Campus FM nil-għankom għal-programmi ħor fil-sensila il-Malti l-lum id-dijat ta' zminna. Flimki mi jajslim buħanġaru il-mistiden il-ikum maħna minġima għall-ohra matuldin il-sensila il-professur Charles Briffa. F'din il-sensila aħna għedin nitkelmu fuq il-natura, il-funzjonijiet u il-karatteristiċi tal-Malti tal-lum. U biex namlu dan irridu narawħ fl-użu kontemporanju fil-soċjetà ġenerali. Bl-iżvilupp li ġarrab il-Malti sar autonomu u llum se naraw propju xi jfisser dan. Kelma importanti żilejn li l-Malti huwa autonomu għaliex billi huwa lingwa umana, l-Malti huwa sħiħ. Imma sħiħ għaliex għadda minn ħafna tiġrib kif spjegajna matul is-sensiela u anke f'sensieliet oħrajn. Huwa strument ta' komunikazzjoni. Sewa, u jidher mammar biżejjed biex jaqdil il-nesu. Issa nesu huma aħna tal-lum. Ġaħna dan is-suġġett tagħna il-Malti llum. Sewa, fejn ikun hemm aspetti kulturali l-Malti qatt ma kien ġarrabhom fl-ambjent tiegħu bħal forestazzjoni u titjir spazjali, dawn huma affarijiet, pereżempju forestazzjoni, bdejna niltaqgħu magħha mill-viċin appena dħalna fl-Ewropa, sewa mħabba l-liġijiet. Fejn ikun hemm dawn is-suġġetti kulturali li kifat aħna ma jkonniex fil-kultura tagħna sewwa. Jisu jiddobba minn x'imkien. Irid bil-forsi jiddobba u x'aktarx li llum fil-preżent niddobbaw mill-Ingliż. Sewwa, u b'hekk b'dak li jiddobba aħna konna għadna jimporta, sewwa, ikun qed jaqdi b'mod naturali, b'mod naturali, għax aħna meta nitkellmu nisselfu u niddubbaw minn lingwa oħra. Dejjem nagħmluha b'mod naturali kif se naraw issa f'dan il-programm ukoll. Sewa, l-espansjoni lingwistika hija essenzjali. Dan għaddi ġa stabilejnieh u qed nerġgħu nirrepetuha hawnhekk. U hija essenzjali iktar u iktar fl-era tal-globalizzazzjoni. Hija espansjoni li lill-Malti tkattarlu l-awtonomija tiegħu li inti tkun kapaċi illi timporta u tadatta skont il-ħtiġijiet tiegħek, sewa, dikha hija diġà wirja ċara. Illi inti autonomu, indipendenti, tista toqgħod fuq riġlek. Issa, bl-elementi konstituenti tiegħu il-Malti sar autonomu għax bihom qed jaqdi lin-niesu u jaqdi sew lis-soċjetà tal-lum. Imma rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-lingwa għal-skopijiet ġenerali u l-lingwa għal-skopijiet partikolari. Ħanibdew mill-ewwel waħda. Fil-lingwa għal-skopijiet ġenerali, jiġifieri dik il-lingwa li aħna nużaw kuljum biex nitkellmu fuq ħwejjeġ ordinarji. U b'varjetà ta' sitwazzjonijiet komuni, il-Malti jaqdim il-koxxa lis-soċjetà. Il-kelliema nattivi tal-Malti għandhom bażi raġonevoli ta' vokabolarju u jafu kif iħadbuh u jaqdu il-kliem biex isawru sentenzi li jinsemgħu naturali u ħadd ieħor jifhimhom. Jiġifieri aħna kollha kemm aħna anke dawk li għandhom ftit skola għandhom vokabolarju biżejjed biex jiffunzjonaw fl-ambjent tagħhom. Qed niftehmu? Nirreferu għall-Malti mitkellem hawnhekk. Għal-Malti mitkellem. Għal-Malti mitkellem. Għax wara kollox dik hija l-lingwa primarja fil-funzjoni primarja tagħha. Niftehmu, naturalment però il-miktub imbagħad jiġi jiddependi wkoll fuq il-mitkellem. Ġifieri anke dak li jinkiteb b'xi mod jeżisti fil-mitkellem ukoll. Li wieħed ikun tajjeb fil-lingwa għal-skopijiet ġenerali, sewa, ifisser li jkun jista' jiffunzjona fil-Malti billi jagħmel affarijiet bħal jistaqsi direzzjonijiet, jordna jekk il-restorant, jiddiskuti maħbieb xi film jew il-politika, jargumenta fuq logħba futbol, jirrakkonta xi ħerba minn Maltembata, jitlob xi informazzjoni f'bank, insomma affarijiet li fil-ħajja ta' kuljum ikollna bżonn nagħmlu. Din hija l-lingwa li jiena tinsejħilha lingwa għal-skopijiet ġenerali. Rajt għamlek ma triċ tkun. Memx specializzazzjoni. Memx specializzazzjoni. Memx bżon vokabolari. Eżatt, jekk jiena nidħol f'bank u nistaqsi mingħajr ma noqgħod ngħid x'inhu huma r-rati tal-kambju ngħid immur u naf anke b'mod ieħor kif ngħid pereżempju isma' din jekk jiena nsarraf l-euro bħalissa kemm se tieni sterlina, per eżempju. Qed ngħid l-istess ħaġa, qed niftehmu, imma għandi l-lingwa biex jien niffunzjona dik li qegħdin ngħidu bil-lingwa għal-skopijiet ġenerali. U din hija parti mill-awtonomija u tagħmel sens sħiħ minħabba l-prinċipji li diġà stabbilejna f'din is-sensiela aħna, per eżempju. san semmi xie prinċipju li tkellimna fuqhom. Lill-lingwa tinbidel u l-bidla hija tajba. Ma nħarżux nejn il-bidla bħala ħaġa korruzzjoni, ta' korruzzjoni, dik diġa tkellimna fuqha. Lill-importazzjoni lingwistika hija mezz ta' espansjoni tal-lingwa. Daw imorru flimkien. U lill-lingwa għandha qafas grammatikali sotli jikkontrolla t-tibdil u l-importazzjoni di se nitkellmu fuqha wkoll. Ġifieri għalkemm aħna nimportaw, qed nimportaw ħafna mill-Ingliż, importajna ħafna mit-Taljan, sewa, dawna dak li daħal kellu joqgħod għar-regoli tal-grammatika. Għalhekk qed ngħid jiena li l-lingwa għandha qafas grammatikali sot dak il-qafas ma tkissrux. Temna u jirbaħ dejjem. Dawn il-prinċipji jgħinu fl-autonomija tal-lingwa u din l-autonomija tilħaq il-milja tagħha fl-ispeċjalizzazzjoni lessikali u l-komplessità strutturali. U dawn huma żewġ kunċetti importanti li rridu niddiskutu. Ħanibdew mill-ispeċjalizzazzjoni lessikali. B'dan irrid infisser li kull suġġett li nsibu fis-soċjetà nistgħu niddiskutuh b'mod ġenerali bil-lingwa għal skopijiet ġenerali u nistgħu nittrattawh b'mod partikolari bil-lingwa għal skopijiet partikolari. Dik speċjalizzata. Dik qed nispeċjalizzaw hemmhekk sewa. U hekk inkunu qegħdin nużaw l-oqsma tal-ħerf kollha li għandha bżonn soċjetà moderna, soċjetà tal-lum, mhux soċjetà Maltija, qed ngħid, imma soċjetà tal-lum. Attualment is-soċjetà Maltija hija soċjetà tal-lum. Sewa. Allura, ħalli niddiskutu daqsxejn issa fuq il-lingwa għal skopijiet partikolari. Ħalli naraw daqsxejn aħna kif nistgħu nimxu, nikkomunikaw, nesprimu ruħna bl-affarijiet meta għandna xi suġġett partikolari. Issa il-vokabularju speċjalizzat sewa huwa dejjem fattur importanti fil-lingwa għal skopijiet partikolari. U blajnuna tiegħu nkunu nistgħu nqogħdu wkoll infettqu fuq l-irqaqat fis-suġġett li nkunu jitkellmu fuqu għax inti tagħżel bejn ħaġa oħra. Pereżempju, jekk nieħdu termini li jfissru mrikeb tal-baħar, sewa, illum nistgħu nitkellmu fuq klim ġenerali. Għandna, pereżempju, għandna dgħajs, abbastiment, vapur, vapur tal-passiġġieri, vapur tal-gwerra, dawn huma kollha klim ġenerali, sewa. Għandna klim antik dejjem qed inżomm f'moħħi l-imrikeb tal-baħar. Klim antik, ġifen xini, skuna, tartana, brigantin, dreadnought. Għandna klim ta' dgħajjes. Kelura, dingi, opera, luzzu, oxra, tender, lancia, patrol boat, sewa. Klim ta' bastimenti navali. Aircraft carrier, helicopter carrier, cruiser, destroyer, corvette, fregata, submarine, super carrier. Klim ta' bastimenti merkantili, tanker. Bastiment tal-container, super tanker. Klim ta' mriekeb tal-passiġġieri jew tal-divertiment, pal liner, super liner, cruise liner, yacht, super yacht, speedboat, motorboat. U klim ta' mriekeb industriali, tugboat, dredger, towboat, barge, barkun, icebreaker, etc. Għandek għabadna biss aspet wieħed. Aspet wieħed. U laqqas semmejni hom kollha. Dawn hemm ħafna iktar speċjalizzazzjoni minn hekk. Inti biss taqbad. Il-bastimenti militari tal-gwerra sassib li għandek ħafna iktar hemmhekk sewwa li aħna laqqas biss bdejna nġarbu jekk mhux mod partikolari biex nispeċjalizzaw fuq soċjetajiet oħrajn sewwa. Però ħalli nieħdu issa x'livell ta' speċjalizzazzjoni nistgħu nilħqu fil-Malti jekk nieħdu suġġett aktar komuni bħal ħwejjeġ. Ħalli nieħdu l-ħwejjeġ. Sewa u naraw daqsxejn x'għandna, issa qed nieħu l-ħwejjeġ apposta għaliex dawn huma aktar familjari mas-semja minn dawk il-bastimenti li żemmejna qabel. Sewa. Hawnhekk l-ewwel nett irridu nagħżlu bejn il-biss formali, il-biss semi formali u il-biss informali. Ma għandek dawn it-tlet taqsimiet għall-irġiel u tlet taqsimiet għan-nisa. Sewa. Issa hawnhekk dawna naturalment huma marbutin mal-kultura. Niftehmu, pereżempju, il-biss formali għalina, mhux bil-forsi kull istess il-biss formali għall-Amerikani. Kultura oħra. Niftehmu, ġifieri hawnhekk wieħed irid jimxi mal-post. Però ħa nieħdu, pereżempju, termini ġenerali. Bħala termini ġenerali nsibu il-biss, xett, ħwejjeġ, il-biss iswet, il-biss tal-vistu, il-biss tal-xol, il-biss tal-fuq, il-biss tal-taħt, il-biss gala, dawn huma kollha termini qed juru il-biss b'mod ġenerali għan iktar ta' hemm pereżempju libsa ta' filgħodu. Normalment ngħidu l-casual dress, sewa, libsa ta' filgħaxija, jew l-evening, sewa. Libsa ta' taħt, libsa ta' dar, libsa ta' xogħol, libsa ta' sodda, libsa skura. Ara, dawn huma termini importanti. Il-Malti huwa għani fihom ukoll għax għandna u nistgħu nispjegaw ruħna fihom dawn. Għandna ħwejjeġ ta' filgħodu. Minn flok ħwejjeġ tista' tgħid il-biss ta' filgħodu, imma hawnhekk għandek żewġ termini. U kull fejn hemm ħwejjeġ tista' tibdilha ma' il-biss. Pereżempju ngħidu ħwejjeġ ta' filgħaxija, ħwejjeġ ta' taħt, ħwejjeġ ta' dar. Ħwejjeġ tax-xogħol, ħwejjeġ tas-sodda, ħwejjeġ tal-baħar, jew il-biss tal-baħar, qed tifhem dejjem għandek daw. Dak huma kollha termini ġenerali. Issa meta jien ngħid ħwejjeġ tal-baħar, xi tfisser ħwejjeġ tal-baħar? Il-malja jew inkella l-affarijiet ħfief li jien immur. Tmur il-baħar bihom. Dak huma affarijiet issa immorru għal il-biss speċjali. Sewwa, il-biss speċjali għandna uniformi, kostum, vestwarju, livrija, suttana, ċoqqa, kamżu. Kamżu dik li illum insejħu l-spellizza. Boiler suit, toga, track suit, surtun, evening dress, tails, tuxedo, dinner jacket, lingerie, malja, bikini. U għekket nispeċifikaw xaħna libsin. Eżatt, għax met inti tħares li bikini, all right? U tgħid bikini hija differenti minn fardal. Fardal iġiblek b'mod speċjali. Il-faċendi tad-dar, bikini iġib lek forsi ir-ramel tal-għadira. U hija differenti wkoll mit-terminu ġenerali fejn qed naħwejjeġ tal-baħar. Eżatt, hawnhekk iktar qed nispeċifikaw għax issa naf bil-bikini ara kemm hi speċjalizzata, ġifieri naf lill-ewwel nett hija għamla ta' malja. Mela sa ngħum biha. Right? U qiegħda għan-nisa u mhux għall-irġiel. Jista jkun hemm xi dubju, imma normalment il-bikini tkun għan-nisa. U dawn it-termini nerġgħu nsibuhom ukoll iktar speċjalizzati. Iktar mirqumin biex ngħidlek. Għaliex imbagħad ikollok għamliet differenti. Sewa, inti jekk aħna nieħdu l-aħħar waħda li semmejna l-bikini, sewa hemm differenza bejn it-tupis. Il-monokini, kollu jħorġu jisom minnom daw. Mbagħad, jekk aħna, per eżempju, nħarsu lejn l-ilbies ta' ġewwa, għandek fardal, pijama, mista bil-lejl, għandek il-night dress, għandek il-dressing gown, negligee, kimono, vavalor, anka vavalor, per eżempju, vavalor iġiblek assoċjazzjonijiet differenti mill kif iġiblek night dress, per eżempju, qed niftehmu, għandna l-ilbies ta' barra mbagħad. Sewa, għandek jista' jkollok libsa u libsa ntira. Jekk f'moħħi għandi l-irġiel, libsa tfisser ġrekku qalziet tal-istess drab, libsa ntira għandek it-tripis suit, per eżempju. Nifhemu ġifieri hawnhekk għandek din l-ispeċjalizzazzjoni. Għandna għamliet ta' lieset, qalziet, qalziet twil, qalziet qasir, qalziet tailor, jeans. Dungarees, shorts, bermuda, hot pants, slacks. Mbagħad niġu għad-bielet, pereżempju, dublet, tutu, miniskirts, korts, pinafore, sidrija, dawna mhux bielet, ma għamliet oħra ta' l-biss ta' barra. Sidrija, bolero, jumper, cardigan, jersey, pullover, sweater, singlet, flock, slipover, polo neck. Għandna mbagħad għandna sari, tunika, overall, kamxot, miss, blouse, polo shirt, t-shirt. Coat, incirata, raincoat, giacchetta, blazer, gilet, sport jacket, tweed jacket, mantel, cappott, scialla, scarf, muffler, calzetti, peduni, tights, hekka dawn interessanti. U fejn tidħol il-moda dal-vokabularju dejjem qiegħed jiżdied u dejjem jinbidel, jiġifieri llum għandna l-jeggings pereżempju, u għandek il-leggings. Il-kelma kważi slacks inqatet u nużaw il-kelma leggings. Allura. U inti hawnhekk qed tikkonferma wkoll dak li bdejna bih illi l-importazzjoni ma tistax tieqaf. Ma tistax tieqaf biex tieqaf aħna ma nibqgħux inkunu aġġornati mal-bqija tad-dinja. Eżatt. Aħna fehmu ġifieri bil-fors tinbidel. Iva, żgur, dak li kien popolari fil-ħamsinijiet m'għandux popolari llum. Niftehmu? U hemm ħafna affarijiet li aħna qed inħallu barra wkoll fl-istess ħin, sewa, ma anka biex tagħmilhom, trid mhux programm, imma trid naħseb jiena sena ta' programmi, sewa. Anka fejn jidħlu per eżempju bħal ingravata għandek ċof, bandana, ċunturin, ingwanto, mitin. Sawa, bħala affarijiet li jinti qed tilbes għal barra, mbagħad għandna kappell, beretta, tajara, riċa, maktur, turban, helmu, kuruna, tomna, bowler hat, kappell nofstont, crash helmet, berettin, bonnet. U anka żraben, żarbun, boots, papoċ, slipper, flip-flop, karkur, kaxkur, sandli, running shoes. Sawa? Hemm lista twila ta' affarijiet li qed inħallu barra wkoll. Anka f'ċerti affarijiet li forsi jkunu daqsxejn iktar marbutin ma' xi servizz. Jew ma' xi xogħol. Anka ma' staġun ħafna. Staġun wkoll. Għandek pereżempju s-sajf fejn jidħlu żraben għandek il-weġġ. Xaħġa li n-termilu minnu zawa spis, jek għandek tiċ il-lum, kważi flok kappelle, jek għandek tiċ fil-ħodu, tajt fascinator, li daħlet ukoll ħafna fil-vokabularju tagħna. Iva, u anka meta għandek xi qasam speċjalizzat, per eżempju fil-diving, sawa, jużaw il-wetsuit. Il-wetsuit, ġveri dik li tkun tal-rubber, tal-gomma, imma tkun tajt miegħek, biex iżżomm it-temperatura miegħek. Interessanti ħafna wkoll. Anka jekk nieħdu l-ilbista taħt, għandek pereżempju għalzitta taħt, penti, bloomer, brief, bra, riċpetto, panċiera, tanga, ħarqa, nepi, dawn huma kollha termini li lilna qed jaqduna sewwa u qed jagħtuna wkoll tifsir partikolari. Meta jiena nisma' nepi, nażilha minn ħarqa. Per eżempju, it-tfal tiegħi li rabbejthom fis-sebgħinijiet konna għandna nużaw il-ħriqi. Illum il-ġurnata ma tużax il-ħarqa, ma tuża n-nepi għax huma disposable. Nifhem ġifieri hemm ukoll il-ġenerazzjonijiet ukoll juru li l-klim iridu jinbidlu. Dan il-level ta' speċjalizzazzjoni lessikali allura jgħinna meta aħna nkunu qegħdin niktbu jew nittraduċu ħalli insibu l-kelma xierqa fil-kuntest li nkunu qegħdin naħdmu u għalhekk nkunu eżatti b'dak li aħna ngħidu, ġifieri min jaħdem fit-traduzzjoni dan kollu japprezza ħafna. U importanti li nkunu nafu illi għandna dan kollu, għaliex min jgħid illi l-Malti huwa fqir, sinjal li ma jkunx jaf x'inhu jgħid, naturalment. U aħna permezz ta' din is-sensiela dak li qegħdin nuru, li l-Malti tal-lum huwa għani, huwa kbir, espansiv, right? U ħaj. Għax qed jinbidel u qed jaqdi kif qed ngħid lin-nies. Issa, it-tieni punt li semmejna kien ukoll il-kumplessità strutturali. Issa dina niġu għall-grammatika l-iktar sewa. U jekk aħna nieħdu il-morfoloġija, jiġifieri il-grammatika tal-kelma, sewa, l-agglutinazzjoni meta aħna nwaħlu ħafna affarijiet ma l-istess kelma, l-agglutinazzjoni tagħtina l-qawwa li ndaħlu ħsieb sħiħ f'kelma waħda. Per eżempju, kellna bżonn nimportaw il-kelma computer u daħalniha, importajniha. Imma mbagħad il-grammatika tagħna sewa biha għamilna ikkompjuterizzajnihomlhom. Ħaddimniha ħafna ħna l-kelma. Ara kemm waħħaltilha affissi magħha u tajta xejra bixra Maltija. U li tinftiehem. U tiftiehem, sewa. Issa kieku kelli naqbad din ikkompjuterizzajnihomlhom. U nanalizza din il-kelma sewa fil-kumplessità tagħha, sansib li hemm ħafna elementi. Nibdew pereżempju minn ik l-irdupjar tal-ewwel konsonanti sewa u għandek il-vokali tal-leħen, computer, il-lessema li ġiet importata, izza suffiss verbali miżjud ma' nom ta' nisa l-Ingliż. Ajna is-suffiss pronominali tal-ewwel persuna plural ma' verb fil-perfett. Mbagħad għandek akkawme, il-pronome mhux tat-tielet persuna plural li funzjona bħala suffiss dirett. L imdefsa bejn iż-żewġ suffissi fil-Malti, sewa il-prepożizzjoni lil imqasra li tinemes ma' suffiss indirett. Huwa importanti dan. Mbagħad reġa' għandna il-pronome mhux om tat-tielet persuna plural li wara il-prepożizzjoni l jiffunzjona bħala suffiss indirett. għandek komplikazzjonijiet enormi u dan nagħmluh awtomatiku. Fil-fatt ikun se ngħidlek qisu dal-kliem aħna ma nitalmuh mill-ebda ktieb jidħol f'mod straordinarju vera b'mod naturali mill-mitkellem. Ekku, ekku. Imma dak għaliex aħna f'moħħna għandna dik il-grammatika illi ma tgħallimniex l-iskola imma tgħallimniha mill-ambjent tagħna. Hija dik il-grammatika illi tiġġenera il-biċċiet tal-lingwa illi aħna għandna bżonn u taqadhom u titrasformhom u taġinhom dak kollu li hemm bżonn. Dak huwa naturali dak hu l-Malti tal-lum. Anka hemm proċessi wkoll ta' assimilazzjoni u bidla vokalika. Idza għajna idżajna taqgħad. Imbagħad għandek għajna u ġiet għajni. Hawnhekk fl-istess kelma għandna. Manke minn forsi qatt ma studja l-Malti forsi fuq livell biex ta' skola. Kważi kważi kapaċi wkoll. Mhux kważi. Dan jagħmlu, iskun li jagħmlu. Dan anzi jagħmlu iktar b'ħeffa. Ħafna kumplessità wkoll fiha l-ħaġa. Iva. U dik hija meta aħna ngħidu li aħna kelliema nattivi tal-lingwa, sawa. U dik id-differenza meta jiġi xi ħadd barrani u jitgħallem il-Malti, dan jrid joqgħod jagħmlu b'mod konxju. Konxju. Niftehmu bħal meta jiena u inti studjajna xi lingwa barranija, rridu noqogħdu nikkonġugaw il-verbi, pereżempju. Niftehmu, jiġifieri huwa affarijiet normali dawn. Issa mbagħad barra milli għandna il-morfoloġija fil-kumplessità strutturali, għandna wkoll is-sintassi, jiġifieri fejn jidħlu is-sentenzi u il-propożizzjonijiet u l-frażijiet. Sewa, għaliex hawnhekk fil-livell sintattiku, jiġifieri jekk aħna nieħdu s-sentenza, s-sentenza tippermetti strutturi imraqdin u jew koordinati u frażijiet komplessi ta' kull xorta, pereżempju jkollna frażi nominali, frażi verbali, frażi aġġettivali, frażi avverbjali li jistgħu joħolqu qatt infinit ta' forom varjati. Ġifieri jien nista' nibni b'din il-possibilità. Jekk issemmi figura, jien dejjem nista' ngħidlek plus one. Jekk inti tgħidli tista' toħloq miljun sentenza bil-Malti ngħidlek iva u miljun sentenza plus one. Allora tiġi miljun sentenza u sentenza. Mbagħad ngħidlek plus one oħra. U dejjem tibqa' infinita. Infinita. Sewa, din hija l-grammatika Maltija dan huwa parti mill-Malti tal-lum. Sewa. Issa bħala frażijiet fil-Malti jista' jkollna dawn it-tipi aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq tipi l-iktar sewwa. Il-frażi nominali, aġġettivali, verbali, avverbjali u anka prepożizzjonali. U bħala propożizzjonijiet jista' jkollna dawk li huma indipendenti joqogħdu waħedhom. Allura dawk jiffunzjonaw bħala sentenzi għalihom awtonomi, alright? U propożizzjonijiet, dawk li bl-Ingliż huma clauses, jiġifieri hawnhekk qed ngħid sewwa, illi huma dipendenti, illi jiddependu fuq xi ħaġa illi diġà issemmiet. Sewwa, din huwa naturali. Pereżempju, jekk jien ngħid l-għasfur Janni meta noħorġuh fil-bitħa, l-għasfur Janni hija struttura indipendenti toqgħod waħedha. Sewwa, meta noħorġuh fil-bitħa tiddependi fuq l-oħra. Dik dak il-li qed ngħid. U hawnhekk ukoll insibu propożizzjoni nominali, għaliex dawn huma issa il-propożizzjonijiet subordinati sewwa li tiffunzjona bħala nom, propożizzjoni aġġettivali tiffunzjona bħala aġġettiv u propożizzjoni avverbjali tiffunzjona bħala avverbju. U meta niġu għas-sentenzi, mbagħad insibu wkoll varjetà sħiħa ta' sentenzi, ħansemmu xi wħud minnhom. U sa nibdew billi nsemmu erba tipi ewlenin ta' sentenzi skont il-funzjoni. Jista' jkollok sentenza dikjarattiva tagħmel sqarrija, pereżempju, jew asserzjonijiet. Sewa, pereżempju, ngħid jiena l-paċi tajba għal kulħadd. Jista' jkollok sentenza imperattiva meta inti tagħmel ordni iftaħ it-tieqa. Sentenzi interrogattivi, tistaqsi xi ħaġa. Rajt għall-partita l-bieraħ. Sentenzi esklamatori, tistaġeb, gol, tistaġeb. U jista' jkollna wkoll sentenzi, tipi ta' sentenzi skont il-binja. Għasemmu tlieta komuni. Sawa, sentenzi sempliċi, meta għandek verb finit wieħed. Unajdu il-jiem tal-karnival huma jiem ta' ferħ. Għattajt fat wieħed. Sentenzi komposti, ġifieri bżewġ sentenzi sempliċi, jew aktar li jkunu koordinati b'konġunzjoni. Ġera u għattaraġ, ara għandek żewġ azzjonijiet. U sentenzi komplessi, sentenza sempliċi u propożizzjoni subordinata jew aktar. Ħan negozju meta miet missieru għax hu kien il-kbir. B'dawn ir-riżorsi kollha li għandu il-Malti qiegħed jiffunzjona sew fid-dinja kontemporanja. Huma riżorsi li juru l-arkitettura tal-lingwa u b'din l-arkitettura aħna ngħidu li l-Malti huwa awtonomu. U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti l-lum qiegħed ta' żminna nistednukom biex tingħaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom.